Nem kiadja a pénznek annak. Nem, mert akkor te elkezdtem, mert kiabáltottam. Te ezt kiabált. Ott van, komoly gondjét van neked is, hogy jövök vele. Ott van, hogyha majd ott a kutba lesz neked. Melyik a... Hát is jönjük volna párunk. Nem, mit szólt el, akkor nem azt mondta, hogy miért szárunk. Dehogy megyek, hát az itt manákat csinálom csak. Hát nem megyek volna párunk, hát nem bírok megcsinálni annyi banát is, mint mindenki. Fantasztikus, pedig kell szerint az öcsét, mint egy folyásék. Menjél a kebibe, meg a májtelítse. Jaj, hát én a hagyjad már, hagyd mondják, amit akarnak neked mindjét, nem? Az nem az a kulcs. Ez milyen kulcs? Nem ír van ott. Nem, most csinálj. Azt csinálnak, amit mondanak, hagyjátok a fajtát. Most nem. Thank you.

Thank you.